दिल दिल दिल दिल मन दिल और दल दल दल दल कादल लव लव लव मन दिल और दल दल दल दल कादल आह दिल दिल दिल दिल मन दिल और दल दल दल दल कादल जल जल वरुण जल